Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 53. Мярзотнік. Мярзотнік абрэзаў пазногці на руках і нагах. Ён не выкінуў іх, як робіць большасць звычайных людзей, а сабраў у гурбачку пасярод пісьмовага стала і доўга з замілаваннем разглядаў. Згарнуўшы далонь лодачкаю, мярзотнік сунуў пазногці на край стала і сыпаў на глянцавы аркуш паперы, які склаў у некалькі столак і засунуў у кішэню шарага ангельскага пінжака. Паправіўшы перад люстэркам тугі вузел чорнага гальштука, ён выйшаў са сваёй кавалерскай кватэры. Пазвоньваючы ключамі, мярзотнік накіраваўся ў траецкае прадмесце, дзе доўга прастаяў у букіністычнай краме вянок, разглядаючы карэньчыкі дарагіх альбомаў па мастацтву. Некалі даўно, у пару сваёй перадвайсковай маладосці, ён вучыўся на педагагічным аддзяленні мастацкай вучэльні, але ў войску мярзотніка палюбіў начальнік асобага аддзела. Ён і дапамог паступіць ва ўніверсітэт на юрыдычны факультэт. Вучыцца давялося на вечаровым аддзяленні, бо ў дзень мярзотнік хадзіў на службу ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Яму падабалася праца з яе таямнічасцю і правам насіць зброю. Акуратнасць і педантызм дапамагалі зрабіць кар'еру невялікую, але дастатковую, каб цешыць уласнае самалюбства. І вось цяпер, стоячы ў краме вянок і гледзячы на супервокладкі альбомаў Малевіча і Энгра, ён згадаў студэнцкую сталоўку, якую называлі Бухенвальд. Успомніўся малапрыемны эпізод, калі, п'ючы гарбату, ён выклупаў лыжачкай з кіслага тварагу рудое цельца мёртвага прусака. Злосць і жаданне адпомсціць з'явілася на шарым твары мярзотніка. З кнігарні ён дайшоў да метро і праз якіх 15 хвілінаў шыбаваў па вуліцы Друкарскай у кірунку сталоўкі нумар 32, якую і дагэтуль студэнты называюць між сабою Бухенвальд. У пустой таннай сталоўцы мярзотнік выглядаў недарэчна ў сваім новым дарагім гарнітуры. Дзяўчаты ў марлевых каўпаках з цікавасцю сачылі за незвычайным наведнікам, які паставіў на спод адно сырнікі і гарбату. Пад пільнымі позіркамі мярзотніку было цяжка здзейсніць задуманае, але на ягонае шчасце у нетрах кухні адбыўся выбух. Пэўна, нехта упусціў на падлогу 5-літровы балон з кансерваванымі кабачкамі. Пакуль дзяўчаты войкалі і вохкалі, мярзотнік паспеў прыправіць абрэзанымі пазногцямі свежую капусту, якая чакала ў сподачках галодных студэнтаў. Калі мярзотнік паварачваў з Друкарскай на праспект Скарыны, ён думаў пра тое, што ў беларускай мове ангельскае слова «сатысфакцыя» успрымаецца хутчэй як помста, а не задавальненне.